याद आने वाले क्यों भूल जाते हैं, याद आने वाले क्यों भूल जाते हैं, भूल जाने वाले क्यों याद छोड़ जा।